Ekmen Yayıncılık sunar. Kerametler Sarayı'nın büyük sultanı, zahir ve batın ilimlerinin deryası, gönlü eşsiz incilerle dolu hak kahramanı, Gavs-ı Samedani, Şeyh Abdülkadir Geylani, Kuddise Sirruhu Hazretlerinden inci taneleri. Bismillahirrahmanirrahim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Şeytanlarınızı Allah'tan başka Tanrı yoktur, Muhammed Allah'ın elçisidir sözüyle güçsüz düşürün. Herhangi biriniz devesini sırtına çokça binmek ve üzerine ağır yükler vurmak suretiyle bitkin hale getirdiği gibi şeytan da bu sözle bitkin düşer. Ey müminler! Sizin peşinizde dolaşan şeytanlarınızı La ilahe illallah kelimesiyle bertaraf edin. La ilahe illallah kelimesini ihlasla ve inanarak çokça söyleyin ki sizi takip eden şeytanınız güçsüz düşsün. Bu kelimeyi sadece dille söylemek yeterli olmaz. Dil söylerken kalple tasdik etmelidir. Allah Celle Celaluhu'nun birliğinin tasdik edilip çokça zikredilmesi insan ve cin şeytanlarını yakar, çünkü tevhid şeytanlar için ateştir. Tevhid şeytanlar için ne kadar ateşse gerçek iman edenler için de nurdur. İnsanların gönlünde onlarca ilah bulunurken sadece dilleri La ilahe illallah demeleriyle kurtulacaklarını sanmasınlar. Ne zannediyorsunuz? Allah Celle Celaluhu'nun dışında güvenip dayandığınız, yardım istediğiniz her şey sizin putunuz, ilahınızdır. Kalbini Allah'tan başka şeylerle dolduran kişi, dilinle tekrarladığın tevhid sana bir fayda sağlamaz. İhlas, bütün söz ve fiillerin özüdür. İhlas olmadan işlenen ameller, söylenen sözlerin durumu, İçi boş kabuklar misali gibidirler. İçinde bir şey olmayan kabukların sonu ateşte yanmaktır. Bu kabuklar başka da bir işe yaramazlar. Sözümü iyi dinleyin ve söylediklerim doğrultusunda amellerinizi yapın. Benim bu söylediklerim içinizdeki tamahkarlık ve kıskançlık ateşini söndürür. Nefsinizin saltanatını zaafa uğratır. Nefsinizin hoşuna gidecek işlerde ve yerlerde bulunmayın. Bu tür yerlerde bulunursanız dininiz, diyanetiniz zarar görür. Belki de harap olur. Şeytanın güçlenir, beraberinde hevan da güç kazanır. Bir bakarsın ki dinini, imanını ve inancını alıp götürmüşler. Her devirde bolca bulunan, söz ve fiillerinde yapmacık davranan, dışarıdan görünüşü güzel fakat içi melanet ve pisliklerle dolu olan münafıklara aldanmayın. İnsanoğlunun fıtratında güzel, yaldızlı ve övücü sözlere karşı bir meyli vardır. Gerçekte bu tür sözler tuzsuz ve pişmemiş bir hamuru bir kişi yese nasıl karın ağrısı yaparsa, güzel ve övücü sözlerde kişinin din evini yıkar. İlim, er kişilerin ağızlarından çıkan sözlerle alınır, sayfalardan değil. İlim, hak adamlarından, takva sahibi, kötülüklerden uzak duran, peygamber varisi, arif, ilimlerinin gereklerini yerine getiren, ihlaslı, er kişilerden alınır. Takvasız ilim, batıl olduğu gibi bir hevesten ibaret. Velilik makamı, dünyada ve ahirette muttakilere özgü bir makamdır. Aziz ve celil olan Allah, müminlerden takvaya yönelen, ihsanda bulunan ve sabır gösteren kullarını sever. Eğer sizin de sağlıklı bir düşünce melekeniz olsaydı, Allah'ın veli kullarını tanır, onları sever, onlarla dostluk kurardınız. Düşünce ve tefekkürünüz, kalbiniz, Allah'ı tanımak suretiyle sıhhat kazanır. Sağlıklı bir marifet elde etmedikçe düşüncene, fikrine meyletme. Güzel bir düşünce ve tefekküre mazhar olduğunuzda hayır ve sıhhatin ne demek olduğunu daha iyi anlarsınız. Gözünü haramlara kapa. Nefsini şehvetlerden uzak tut. Nefsini helal yemeye alıştır. Allah Teala'yı dikkate almak suretiyle batınını, sünnete uymak suretiyle de zahirini koru. Bu sayede sağlıklı ve isabet kaydeden bir düşünce ve tefekküre sahip olur, sonuçta da Allah'ı sağlıklı bir şekilde tanırsın. İlim öğren. Öğrendiğin ilmi ihlasla süsle ki münafıkların saldırılarından ve etkilerinden korunasın. İlmi dünya ve ahiret için değil, Allah için elde etmeye bak. İlmi Allah için öğrendiğini nasıl anlayacağız? Eğer emir ve yasakları karşısında ondan korkuyorsan, ondan ürperiyorsan, nefsinde onu dikkate alıyorsan, ona boyun eğiyorsan, insanlara ihtiyaç duymadan ve ellerindekilere göz dikmeden tevazu gösterebiliyorsan, Allah için dostluk kurup Allah için düşmanlık duyabiliyorsan, eğer Allah dışında dostluk kurmaya kalkarsan, bu düşmanlığa Allah dışındaki bir sebatkarlık tutmaz ve ortadan kalkmaya mahkumdur. Allah'tan başkası uğrunda vermek mahrumiyettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor: İman iki yarıdır. Bir yarısı sabır, bir yarısı da şükürdür. Belalara karşı sabır göstermeyenler, nimetlere karşı da şükürde bulunmayanlar için siz mümin değilsiniz denilebilir. İslam'ın en önemli bir hakikati de teslimiyettir. Allah'ım, gönüllerimizi sana tevekkülle, sana itaatle, seni anmakla, sana uymakla, seni birlemekle canlandır. Gönülleri tevekkülle, itaatle, onu anmakla, onu birlemekle dolu olduğu halde küre-i arz üzerinde dağılmış Allah dostları olmasaydı insanlar helak olurdu. Allah Celle Celaluhu dostlarının duaları, niyazları ve hatırları sebebiyle insanların üzerinden azabını kaldırır. Peygamberlik makamı fiili olarak sona ermişse de bu makam manen kıyamet gününe kadar sürecektir. Bunun aksi olsaydı sayılarını Allah Celle Celaluhu'nun bildiği hak dostları hangi prensip üzerine yer küre üzerinde dolaşacaklardı? Peygamberlik makamının manasını idrak etmiş, o mananın gereğine riayet etmiş bir hak dostunun kalbi peygamberlerden birinin kalbi gibidir. Onlardan bazıları Hak Teala'nın yer küredeki halifeleri veya elçileridir. İşte bu sebepledir ki kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem alimler peygamberlerin varisleridir buyurmuştur. Alimler amel, söz, fiil ve uygulama noktasında varistirler. Çünkü uygulaması olmayan söz ve anlatımlar bir işe yaramaz, içi boş ve kuru fikirler bir mana ifade etmez.